يبعث منه قد طلب زمانه والتين للمبالغة والإشعار بأن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به حقدا وخوفا على الرياسة فلعنة الله إلى الكافرين أي عليهم واقع بالمظهر بالدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم فيكون اللام للعهد ويجوز أن يكون للجنس فيدخل فيه دخولا أوليا لأن الكلام فيه بئس ما اشتروا به أنفسهم ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستقل واشتروا صفته ومعناه باعوه أو شروا بحسب ظني فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا أن يكفروا بما أنزل الله والمخصوص بالذنب بغيا طلبا لما ليس لهم وحسدا وهو إلة يكفروا دون اشتروا للفخر أن ينزل الله أن ينزل الله وقرا ابن كثير وابو امره فبالتخفيف من فضله يعني الوحي على من يشاء من عباده على من اختاره للرسالة فباعوا بغضب على غضب للكفر والحسد على من هو افضل الخلق وكيلا لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى او بعد قوله عزير بن الله وللكافرين عذاب مهين يراد به اذلالهم بخلاف عذاب العاصي فانه سورة لذنوبه فاذا قيل لهم امنوا لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم اور جب آئین کے پاس کتاب اللہ رب العزت کے پاس سے ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتابوں کی جو ان کے پاس مطالبہ قبل اس وقت بولا اور حال یہ ہے کہ تھے وہ اس سے قبل پتہ طلب کرتے آخروں پر آپ کے ذریعے پتا کر سکتے تھے اللہ نے اس اطلاع کے ذریعے کرلی آخر الزمان ہمیں آخر الزمان کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بات کا پتہ نہیں پتا بات کے قابل سروس کو اللہ نے کتاب دے کر یہ ہو گیا اگر سیکھتے طلب کے لیے اگر طلب کے لیے نہ ہو تو اب قبول والا معنی ہو گیا انکشاف کیا کرتے تھے کافروں پر کہ آخر الزمان کرم لگتا ضرور ہو رہا ہے سب ان کے ساتھ چل کے ہمارے خلاف کاروائیاں کریں گے اور انہوں نے استعمال کریں گے پھر یب قبول یہ ہونا چاہیے تھا یب کب کے خون سیکھتے جائیے کہ آگے تو زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے مبالغہ مقصود ہو گیا کہ بہت زیادہ انکشاف ان پر کیا کرتے تھے آخر زمان کرم کا کچھ آنے والے ہیں اور ہم ہمارے خلاف ان کے ساتھ مل کے کاروائی کریں گے ایک تو یہ توجہ ہوگی دوسری یہ ہے کہ ایک چیز کی بہت بڑی خواہش ہو تو بندہ جو ہے اپنے نفس کو طلب کرتا ہے کہ ایک چیز پھر بھی موجود ہو تو کر سکتا ہے تو کر دیں گے دعا کر اللہ رب العزت اس چیز کو جلدی مہیا کرے تو چونکہ وہ طالبہ اپنے اندر سے اٹھتا ہے تو طلب والا معنی جو ہے وہ اس میں آ گیا تھا کہ اب تک تو وہ شروع ہو گیا ان کے دل ہی کچھ بات کے شادی ہوتے تھے تو جلدی وہ اس کی آئے اور ان کے ساتھ مل کر ہم کافروں کے خلاف کارروائی کرے اس لیے پھر چیز کے جو طلب پر دلالت کرتا ہے وہ نکل سکتی ہے طلب ماجا ہوں بارہ سفر روپے جب آ گئی وہ ذات ان کے پاس جو جانے کا جانے ہے تو فکر کیا انہوں نے ساتھ آپ کے سلامت اللہ عالم کا جو ہی اللہ کی لانت ثابت ہے کافروں پر علیہ ان کہنا چاہیے تھا کیونکہ خاص لوگوں کی بات جو ہو رہی ہے تو جواب کہہ دیا الاسلام عہد کا مراد یہی لوگ ہو گئے کہ پہلے طلب کرتے تھے آج کی بیشت کو اور پھر آج کی آمد پر ممکن ہو گیا الاسلام عہد کا ہو گیا اس کو پھر تعبیر ضمیر سے کر دیا جاتا ہے پھر بھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، ترجیح کیا ہے قسم ظاہر کو ضمیر پر تاکہ ان کے کافروں میں پر تبدیل ہو جائے تو وہ اس سے انکار کی وجہ سے کفران کی وجہ سے کافر بن گئے ہیں تو اسی طرح لعنت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، پتہ نہ چلتا کہ ان کے مدعوؤں نے کہا سورت کیا ہے، اللہ نے کافرین سے تعبیر کیا، پتہ چلا کہ اس کو کی وجہ سے وہ ملعون ہو گئے ہیں، باقی علیہ السلام اس کا ہو جائے پھر جن سے کافر مدعوؤں ہیں پھر یہ بتی کے اللہ سے قاتل ہو جائے تو ذکر پیچھے نکال رہا ہے جن سے کفار ہوتے ہیں کہ لعنت کے پھر یہ زیادہ ہے کیونکہ جان بوجھ کے کفر کر رہے ہیں پھر زیادہ کار لعنت کے بن جائے گے مدد دین کے بارے میں ان کی کتابوں میں شاعر سے خبریں میں وہ موجود تھے پہلے دعا کیا کرتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ نبی کرمی آخر زمان اور اللہ کا ربی آخر بادشاہ تھا اور وہ جانتے کرتے تھے کرم والے کرام کے قربانی کی وجہ سے کتابوں کی وجہ سے لوگوں کو شرم میں سننے جاتی تھی بعد اس ہوگا ہمارے خلاف یہ کروایا اگر ان کی کتابوں میں نہیں تھا چیلنج کر دے تو اطلاع ہو کہاں یہ حصہ ہو رہا ہے ہماری کتاب میں کوئی لیکن ایسی ضرورت ہے وہ میں لوگوں سے کی ہے پتہ چلا یہ مسلمان حقیقت تھی جن کے حکم پر اعتراض کیا تو آپ تورات لے آؤ تورات لے آئے دوڑ کے ایڈر والی جو ہے اس پہ ہاتھ رکھ دیا آگے پیچھے ختم کر دیا تو سات ربی اللہ کو سلام ربی اللہ کو پڑے تو عرفا یا یہودی ہو جدر کا آج اٹھا دے ہاتھ اٹھایا یہ جو نیچے آج کے ساتھ یہ پڑھ پھر وہ ٹھیک کر کے کہنے لگا ہاں یہاں سے رجن سر کو موجود ہے لکھی ہوئی ہے اس طرح کی وہ جرتیں کر جاتے تھے یہاں بھی جرت کرتے لیکن میں ہمت ہوئی ان کو پتہ چلا کہ دیوالے حقیقت تھی آپ کے اوقات سوال آپ کا وہاں پہ موجود ہوتا ہے جلد کمر رضی اللہ عنہ سے بھی اور صاحب مشرف صاحب میں موجود تھے نام بھی اور آپ کے رویہ مبارک پوچھ لیے قطع مقدس کی فتح سے تو آپ کے دیکھنے پر ہو گئی شہر کے دروازے انہوں نے کھول دیے جنگ سے اپنے آپ کو بھی بچایا اور مسلمانوں کو بھی بچایا جس بازی اور ہٹ کر نہیں جائے اس بنا پر یہ قومے اسرائیل پہ کیوں نہیں ہے اسماعیل پہ کیوں آ گئے ہیں تو اس دوران کرنے کی وجہ سے ایک بار جاری کر دیا جب بھائی ان کے پاس کی صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی قرآن پاک کی کتاب تحریر کرنے والی ان کے دونوں کے پاس تھا کتاب ہے ان کی کتابوں کی یہ تھی پڑھا گیا تھا نسل کی خیال کی بنا پر کتاب سے حالیت ہو جائے گی کتاب اعلیٰ کو نہیں اسے دے کر یہ معنی بن جائے گا فائل سے حال ہو گیا واسطے اس کے خاص ہونے کے وسیعت کے ساتھ اور لمحہ کا جواب معلوم سے ہی یہ سوال کرنے والوں میں لکیرا سے حال ہو تو حال پہلے آنا چاہیے جلال بعد میں آنا چاہیے یا امیر آتے بعد بعد میں لوگ اس میں ایک تو تفصیل والا معنی پیدا ہو جائے گا پھر آگے سے رہ جائے گا ادھر سے کوئی تو ہے نہ جس کی یہ سمت بن رہی ہے عادت جان کی جا رہی ہے پہلے علم آ گیا سمت کا پھر آگے موصول کر لے گیا وہ ذکر کر دیا گیا دوسرا حالت رسمی ہو اگر چاہے تو راجل اور رات کے بند کا موصول سمت کا وہاں پڑے گا اس لیے تو رات کے بعد راجل ہم کہہ دیا اب موصول سمت ہونے کا وہاں نہیں نہ پڑ سکے گا آج ہونا متعین ہو گیا جب نسل کی حالت میں تبدیل ضروری ہے تو باقی دونوں حالتوں میں بھی ختم کر دیا تاکہ ساری سلسلہ ہو جائے ہمارے سب دیکھ کر مسلمان پڑا گیا ہے اور یہ حال بن جائے گا اشکال کیا ہوگا کہ حال تھا پہلے آنا چاہیے تھا یہاں پیچھے کیوں کر دیا گیا جواب اس کا کیا دیا تفصیل سے ہی پھر مسئلہ ہے اللہ رسول آ گیا ہے لیکن موصوفہ جو ہے تو اس میں حال کو مقدم کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ بھی نکرا موصوفہ بنے گا کتاب القائل اور الحمد للہ ہے, اس لیے تو سطح کا حال کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. جاؤ کتاب و من الحمد للہ ہے سطح کو یہ تو شرط بن گئی نا جزار کہاں گئی نہ کالو من قبل سب تو جدا بنتی ہے وہاں موجود ہے وہاں پر نقل امبا جاؤ مارا تو وہ بنتا ہے کیونکہ جاؤ جاؤ تو تکرار پایا گیا ہے نا وہ بھی جدا پہلے کی نہیں ہے تو پھر وہ جدا کدھر گئی اس کا جواب دیتے ہیں. جواب لمبا موجود لمبا کا جو جواب موجود ہے دلالت کی اس پر لمبا کی جواب نہیں کر رہا ہے. کیا مطلب ہوا کافر ہوئے اور تشریف لے آئے جو جانے سے جانے سکتی ہے کیا تو کیا کیا تو بس کر دیا انکار کر دیا اور پھر اس سے قبل وہ فتح طلب کرتے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا یعنی مدد طلب کرتے مشرکین کے مشرکین پر انکشاف کرتے تھے ان پر ان کے خلاف اور پہچان کرواتے ان کو بے شک نبی ایسا نبی کے جو مبعوث کیا جائے گا ان میں ان سے قبول کا معنی تھا تو پھر چیتے کیوں آیا جب قبول کرنا چاہیے تھا جب سب کے بال استعمال پر لانے کا کیا مطلب دیا اس لیے ہو گیا اور اشارہ کرنے کے لیے طلب کرتا تھا اس کے اپنے ذات سے ہی ان کے دل سے یہ تقاضے پیدا ہوتے تھے کہ جلدی وہ رسول آنا چاہیے اور ان کے ذریعہ میں غلبہ حاصل ہونا چاہیے. اللہ نے امتحان اطلاع کے لیے یہ عمل وقت رکھا تھا نہ کہ بنی اسرائیل سے ہوں گے یا بنی اسرائیل سے ہوں گے, وہ سوچتے تھے بنی اسرائیل سے ہوں گے, آج تو بنی اسرائیل سے ظاہر ہو گیا تو اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا. ہماری 17-18 سے ہوں گے لما جا ہمارا کے بعد جب آئے ان کے پاس وہ آپ کے جس کو انہوں نے پہچانا انہوں نے سفر کیا اس کا حسن کرتے ہوئے آرفو ہے تو من آرفو نہیں ہے پتہ چلا کہ حضور کی ذات کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ آپ کے دین کا برعکس ہونا کتاب کا برعکس ہونا آپ کے اوصاف سے مشغول ہے کتابوں میں ان کا برعکس ہونا یہ سب کچھ مراد ہے. تو یہ تو ہے جاؤ مہاتما آرفو آئی اور جس کو جان چکے تھے یعنی حق جو ہے تو کافر ہو گئے مجھے جانی پہچانی ذات آ گئی تو اس کو اقرار کرنا چاہیے تھا نا کفر کیوں کر دیا ہے تو میں حق کرتے ہوئے ریاست پر اللہ کی لعنت کافروں پر ہے یعنی ان پر ہے. یہ فا لما کی جو لان ہوئی بلکہ تربیا علیحدہ ہو گئی علیحدہ یہ جو کفران ہے یہ بن گیا لعنت کا شکر کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. پھر علیہ مقام ذلیل کا ہے تو اللہ کیوں ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لایا مظہر کو جو ہے لعنت کرانے اس بات پر کہ بے شک لعنت کیے گئے وہ گئے بس اسباب اپنے اوپر کے الکافرین پر الف لام ہو جائے گا جو لام آپ کے لیے اور جائز ہے یہ کہ وہ جنس کے لیے یہودیوں کی ہو رہی تھی پھر مطلب کافروں کا یہاں ملعون ٹھہرانے کا کیا مطلب جواب کیا ہوا کہ اس جنس میں بکری کیا ہو رہا یہ داخل ہو جائیں گے کیونکہ ان کا کفر بڑا کفر ہے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں دوسرے ان کو مواصلے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے اور داخل ہو جائیں گے یہ داخل ہو جائیں گے کیونکہ کلام ہے اس لیے داخل ہو گیا پھر سمجھ کر اور ہم کو صاف بیچنا برا ہے وہ جس کے ساتھ خریدا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو یا بیچا ہے جس کے ساتھ اپنے بچوں کو کیا برا ہے کہ وہ معذ اللہ کے ساتھ کو مدد کرے بغیم اس طلب کے لیے اللہ رب العزت نے کہ دوسروں پر کیوں اتاز ہے اور وہی گزاری کر دی ہے اپنے فضل سے, تو ان سے حیرت و شمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنے کوئی غالب فرمایا تو باؤ بے غالب غالب وہ دورے غلط کے اقدار بن گئے, کیونکہ دورے غلط کے ساتھ اور خاصوں کے لیے الگ ہے جو ذلیل پار کرنے والا ہے. پہلے مد اعظم میں سے ہے, ان کا ایک فائل ہوتا ہے ایک مخصوص پھر مدا مخصوص ضم ہوتا ہے, تو پھر یہاں پیسہ پہلے ضم ہو گیا مشورہ فائل ہو گیا اور الحمد للہ یہ مخصوص پھر ضم جائے یہ بن جائے گا پیسہ ماد لگرا ہو گیا شہر کے معنی میں ہو گیا, تو پیسہ میزتوں کے فائل بیت المستقل باغ ہویا یہ شہر کے معنی میں ہو گیا, اور یہ بیان ہو گیا کس کا یہ بیسا کے اندر ضمیر لائی گئی ہے اس کے لیے مشکراؤ یہ باغ جس کے بدلے وہ بدل جائے گا تو لگ رہا ہے, اس لیے جملہ اس کی جمع بنانا ٹھیک ہو گیا. اب اشتراک کیا ہوتا ہے, کوئی چیز جو حاصل نہیں حاصل کرنا سمجھ دے کے انہوں نے کوئی چیز دی تو نہیں ہے, اس کی اشتراک کہنا کوئی کر صحیح ہوگا, اس کا جواب تو اتنا پر دے رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ شرا جو ہے انداز کے قبیل سے ہے, خریدنا بیچنا دونوں معنی اس میں آتے رہتے ہیں, کیونکہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ دی بھی تو جاتی ہے, دے والا معنی بھی ثابت ہو گیا اس میں, جو ہاتھ میں نہیں وہ لی جاتی ہے, خریداری والا معنی بھی اس میں پایا گیا, اس لیے اشتراک بے شرا دونوں کو شامل ہو جائے گا. یہاں بے والا معنی جیسے یہ مراد ہو گیا, بری چیز ہے وہ کہ بیچا ہے ساتھ اس کے اوپر رکھتے ہیں مشروب کو, یا دوسری سبزی کہ خریدا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کو اس کے ساتھ, تو نفس تو ان کے ساتھ پاس پہلے موجود تھے, تو خریدنے کا کیا مطلب, خریدی تو وہ چیز جائے نا جو پہلے حاصل نہ ہو, جب نفس ان کے پہلے سے ان کے ہاتھ میں ہے قبضے میں ہے, پھر خریداری کا مطلب جائے تو کیا ہوا, اس کا جواب دیا کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو دوست ہی بنتے, اپنے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو دولت سے بچا لیا ہے, اس طرح کا یہ ہو گیا کہ انہوں نے نفسوں کو خرید لیا دوزخ میں جانے سے, اور جو وقت سے دوزخ کے ان کے قبضے میں جانے سے اپنے آپ کو روک لیا, یہ خریداری والی صورت ہے, تو الحمد للہ یہ مخصوص قسم جو ہے یہ بن گیا ان مزاریہ پر داخل ہے, تو یہ اسے تعبیر مطلب میں کر دے گا, پھر مطلب کیا بنا افراد ہو بھی الحمد للہ, بری چیز ہے وہ جس سے اپنے نفسوں کو بیچا یا خریدا, تو کیا ہے افران کرنا ان کا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس پر, یہ مخصوص نظام بن جائے گا. بس مریم یہ یکرو کا مفول بن جائے گا, بھائی کا طلب کیا مطلب, انہوں نے جو چیز ان کے لیے نہیں تھی اس کو طلب کیا, یا یہ مطلب ہے نبوت انکار تو نہیں تھا حق تھا بنی اسماعیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں ہی رہے اور قبیلے کی طرف نہ جائے, یا تو بغیر طلب کے معنی میں ہے, اور طلب یہ ہوئی کہ نبوت ہمارے ہاں ہونی چاہیے مدد نہیں, یا یہ حسد کے معنی میں ہے, تو حسد کرتے ہوئے انہوں نے کفر کر دیا وعظ اللہ کے ساتھ. اب یہ مقبول لوگ ہے علت ہے تو کس کی ہے, یا شروع کیا ہے یا اشترا ہو جائے اس کی علت ہے, تو مزہ بھی لے رہا ہوں اس کا مختار کیا ہے, یا شروع کی علت ہے, کیونکہ اگر مشترا ہو جائے اس کی علت بنائیں گے تو درمیان میں پھر واسطہ جو ہے اجنبی کا وہ لازم آ جائے گا, اس لیے یہ یکرو کی علت جو ہے وہ بنانا چاہیے اسے. لیل فصلے اس طرح سے نہیں تعلق اس کا, بلکہ یہ کے ساتھ تعلق اس کا کیا جائے گا. ایو نزل اللہ تو یہ یکفرو بما انزل اللہ بغیر ایو نزل اللہ بغیر یا طلب کے معنی میں ہے یا حسد بغیر ہو تو بھی بلا واسطہ متعدی نہیں ہو سکتا, حسد ہو تو پھر بھی بلا واسطہ متعدی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ یا لام کے ساتھ متعدی ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا کہ ان انا پر سے روح جا رہا کاغذ جائے تو وہ کیا تھا اصل میں کیا تھا لے آئیے انزل اللہ پھر لام جائے تو اس کا ذکر کر دیا کیا ہے حسد کی علت کیا بن گئی کہ اللہ رب العزت ہے ادھر کیوں کتاب نازل فرمائی وہی نازل فرمائی ہم پر ہی کیوں نہ ہوئی نازل ہوتی رہی اور کتابیں نازل ہوتی رہی. بس گرا دنیا کی بات ہے اس میں کہ جو نظر تفصیل کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور جن میں تفصیل کے ساتھ بھی پر کیا ہے تندیل ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اور امداد ہو تو یک دم جائے اتارنا یہ سوال ہو گیا فضلے کی علامی شاہ بار سے عدالت کرے باری تعالیٰ اپنے فضل سے یا فضل مراد کیا ہے وہی علامی شاہ نباد اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مطلب کیا ہے جن کو رسالت ضرورت کے لیے منتخب فرمائے. ہر بندے پر تو نہیں نوئی نازل ہوتی ہے تو جو رسالت ضرورت کے لیے منتخب ہوتے ہیں انہیں پر ہوتی ہے. میں اپن کا لفظ اگر عام ہے مراد اس سے خاص ہو گیا جو ربیع الرسالت کے لیے منتخب کیے جانے والے ہیں. باؤ کے بادہ میں خلا رضب تو یہ اوپر جنہوں نے کیا اہل کتاب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الرسالت اور آپ کی کتاب کے بارے میں دورے رضب کے مقدار ہو گئے. پھر سبب دورہ ہو تو پھر رضب دورہ ثابت ہوگا. سبب دو کیا ہے؟ ایک تو کفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کتاب کے ساتھ, دوسرا حسد کیا آپ کی ذات پاک کے ساتھ, یہ دورہ جرم ہو گیا تو اس لیے غلط بھی دورہ ان پر ہو گیا. یہ کفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر چکے تھے بلکہ ان کو شہید کرنے کا پروگرام جو ہے تو وہ بھی کرا چکے تھے اس لیے یہ دو سبب ہو گیا. یا پہلے عزیر رضی اللہ کہا تو یہ شرک کیا اور اللہ کے وزن کا استحقاق ان میں پایا گیا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے وزن کا سبب پایا گیا. کافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ہی دلیل خوار کرنے والا عذاب ہے. اب جی لوگ جو ہے انہوں نے اس سے استدلال میں کیا کہ جو لوگ مرتکب کبائر کے ہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں, عذاب کافروں کے لیے ہے. لہذا ثابت ہوا کہ یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں جو کبائر کیسے کام کرتے ہیں. عذاب الرحیم کو اس کا رد فرماتے ہیں. عذاب المقیم کی تفصیل کافروں کے ساتھ کی جا رہی ہے, میں تو مطلق عذاب ہے اس کی, کیونکہ جو گناہگار مسلمان کو عذاب ہوتا ہے وہ اسے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جنت جیسی پاک جگہ سے قابل بن سکے, نہ کہ بعض اس کی تذلیل مقصود ہوتی ہے. جبکہ کافر کافر ہے تو ان کی تذلیل مقصود ہوتی ہے. اس لیے یہاں سے بھارتیوں کا نظریہ جائے تو ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مرتکب کبائر کے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا عذاب اگر ہوگا تو یقت المومن متعمدن فجاؤ جہنم تو وہ پاک کرنے کے لیے ہوگا نہ کہ اس کی تذلیل کے لیے ہوگا. بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے خریدا اپنی نفسوں کو یا بیچا دونوں معنی کے پہلے ہی ان کے پاس تھے نا تو پھر خریدنے کا کیا مطلب ان کا اس لیے بیچنے والا معنی ہو گیا کہ دو دفعہ والے ان کو کر دیا گیا ہے اپنے ہاتھ سے نکال دیا یا خریدا تو پھر خریدا تب جاتا پہلے کسی اور کے قبضے میں ہوتا پھر یا خریدنے کا کیا مطلب ہے پہلے وہ دوزخ کے اختیار ہو چکے تھے اور جو وہ عقل فرشتے دوزخ کے ہیں ان کے ہاتھوں سے انہوں نے پھر یہ انکار کر کے اپنے نفسوں کو گیا خرید لیا اور اسے وہ دوزخ سے نہیں بنیں گے اقدار ان کے لاب کے لحاظ یا انہوں نے خریدا اپنے گمان کے مطابق کیونکہ بے شک انہوں نے گمان کیا واسطہ کہ انہوں نے خلاصی خلاصی دی اپنے نفسوں کو عذاب سے خاطر سے جو انہوں نے کیا اے اکرم معذل اللہ یہ مقصود پر دم ہو گیا مقصود پر دم اس کو ہونا چاہیے کہ یہ تو فیل ہے میں نے کہ تعویل مستر گیا نا اکرم بمعذل اللہ یہ ہو گیا بل گیا اصلاً طلب طلب کرنے کے جو اس کے جو نہیں ان کے لیے اور حاصل کرنے کی وجہ سے ڈرانے کی وہ علت ہے یا فرو کی نہ کہ اس طرح کی حاصل کی وجہ دوسرے سے نعمت کی زوال زوال طلب کیا جاتا ہے اور بغی جائے تو اس میں اگر طلب والا معنی لیا جائے پھر یہ نہیں کہ دوسرے سے زائل ہو اپنے لیے حصول جائے تو وہ طلب کیا تو حق نہیں بنتا تو طلب کیا تو یہ بھی ناجائز ہوگا لیکن دوسرے کا زوال طلب کیا تو اور زیادہ سنگین جرم ہے وہ بن جائے گا چل اور یہ بغیان علت ہے یا فروغ کی ہے اس کی علت ہے یعنی مقبول لہو اشتراؤ کا نہیں ہے خریدا یا بیچا نفسوں کو بغیان بلکہ یکفرو بغیان یہ ہوا وجہ کیا ہے کہ دل فصلے درمیان میں فاصلہ سر آ جائے گا اگر اس کا تعلق اشتراؤ کے ساتھ کرو تو مخصوص بھی زم جائے اس کا فاصلہ درمیان میں آ جائے گا مقبول لہو جائے جس فیل کی علت ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اجنبی کا فاصلہ درمیان میں نہیں آنا چاہیے یہاں اجنبی کا فاصلہ جو ہے وہ درمیان میں لازم آ جائے گا فاصلے کی وجہ سے اس وجہ سب کرتے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرے انہوں نے حسد کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرے خلاف کی ابن کثیر نے اور ابو عمر نے فضل اس کا اپنے فضل سے یعنی کہ اپنے وہی میں سے اس پر کے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں سے اللہ فضل ہی اپنے فضل سے نازل کرے کس کو نازل کیا ہے یعنی وہی جو ہے وہ نازل کیا ہے وہ پھول جائے جو ملاقات وہ وہی تھا اس کو عزب کر دیا گیا ہے کیونکہ بیمان دل اللہ پیچھے آ چکا نا تو وہ دلالت کر رہا تھا سن اس پر کے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے یعنی جس کو پسند کرے رسالت کے لیے یہ سمجھے جس کو چاہے اللہ رسالت دے دے اہلیت ضروری کوئی نہ ہو بلکہ اہلیت جو ہے تو وہ ضروری ہے اس لیے من عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص معنی استعمال کیا گیا ہے یعنی جو رسالت کی اہلیت رکھتا ہے اور جن کو رسول بنانے کا اللہ رب العزت کی طرف سے پروگرام ہے تو ان میں سے جس کو چاہے وہی کے ساتھ مشرف کروا دے عمل دورا ہونا چاہیے تب یہ سزا بھی دوری جے ہونی چاہیے اور غضب بھی وہ دورا جرم کیا ہے کفر اور حسد کفر کی وجہ سے اور حسد کرنے کی وجہ سے اس بات پر کہ وہ جو اندر الخلائق ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے کفر کرنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام کے یا بعض ان کے قول کے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور کافروں کے لیے جو ہے احانت کرنے والا پار کرنے والا عذاب ہے ارادہ کیا گیا کہ عذاب سے مقصود کیا ہوتا ہے ان کو ذلیل کرنا دکھے پاک کرنا بخلاف آسی کے عذاب کے بخلاف آسی کے عذاب کے کہ بشاک وہ پاک کرنا ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد پھر وہ جنت جانے کا دار ہو سکے پھر جب عذاب مہین کی تفریح ہے کافروں کے ساتھ مطلق عذاب کی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ کبائر کے جو ہے وہ کافر نہیں ہے کیونکہ کافروں کے لیے یہ عذاب میں مہین ہے مطلق عذاب مومنوں پر بھی ہو سکتا ہے تو کبیرے کے ارتکاب کی وجہ سے نہ بندہ کافر ہو سکتا ہے نہیں وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہ سکتا ہے بالآخر نجات پا جائے گا, کیونکہ میں یا میں مسکال زیادہ تنخواہ یا رہا جس سے کوئی نیک عمل سرزد ہوا ہے تو اس کی جزاب اس میں لابھ والا دیکھنی ہے. دو چیزیں ہیں, یہ پہلے جنت میں بیچ کے ایمان لانے کی جزا دے دی جائے پھر نکال کے دو زخ, یہ بل انوال منتقی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پہلے اللہ جنت میں بھیجے تو پھر نکال کے دو زخ میں پہن کر سلام والا, یہ صورت رہ گئی تو پہلے دو زخ میں بھیجے پاک کرے اس کے بعد پھر جنت میں پہنچا دے. ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کی ان کو دلیل کرنے کے برخلاف آتی کے عذاب سے, کیونکہ وہ پاک کرنا ہے اس کے گناہوں. جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, کیا مطلب ساری کتابیں ہیں ان پر ایمان لاؤ, بالخصوص قرآن پاک پر ایمان لانا, ابھی پاک کی وہی پر ایمان لانا, یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں مومن انزل علی اللہ, جو ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے. ایک قرآن برابر آئے ہو باسوا جائے تو اس کے ساتھ ہم سفر کریں گے, باسوا پر ہم ایمان ایسے وہ الحق کو. حالانکہ جو ماورا ہے وہ کیا ہے حق, پھر بھی وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک دوسرا مصدق کرنے والا ہوں جو ماورا ہے تو وہ ان کے کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے, تو پھر جب مصدق کی تکذیب ہو جائے گی تو مصدق کی بھی تکذیب ہو جائے گی, اس طرح پر وہ اپنی کتابوں کے بھی گویا منکر بن گیا اور اپنے رسولوں کے بھی منکر بن جائیں گے. وَذَٰلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ عِندَ اللَّهِ قَالُوا نُؤْمِنُ, تو یہ انکار ہو گیا نا, مطلب کیا ہے لَا نُؤْمِنُ اللہ بما انزل علینا, جو ہم پہ نازل ہوا ہے اسی پر ایمان لائیں گے, یعنی تورات پر, ماسوا پر ایمان نہیں لائیں گے, حکومت کریں گے قرآن اگر اس کی تاکید پر بات کریں کہ یہ یکفرون حال ہے, قالو والی جو ذلیل ہے اس سے اگر مضارع حال ہو تو واؤ ذلیل ہونی چاہیے, تو یہاں پر واؤ کیسے آ گئی, مبتدا معلوم مان لیا جائے گا, وہ ہم یکفرون جو لسمیہ بن جائے گا صورت میں. ورا کی تحقیق پر بات کریں تو اصل میں مصدر ہے اور ظرف والا مانا جائے تو وہ پھر اس کو دے دیا گیا ہے, توریا جس طرح کہا جاتا ہے ورا یو ولی توریا تم پردے میں چھپانا کسی چیز کو, تو ورا کا ماں باپ جو ہے تو کبھی فائل ہوتا ہے جو چھپا رہا ہو اسی چیز کو, اور کبھی مقبول ہوتا ہے تو اس کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ازداد کے قبیل سے ہو گیا, ورا کا مطلب چھپانے والا بھی ہو گیا اور چھپایا جانے والا بھی ہو گیا, دونوں معنوں میں ہے. ما ورا اہو یہ ورا کیا ہو گیا, ورات کے پیچھے جو آنے والا ہے بعد میں آنے والا ہے, یہ قرآن ہو گیا ماورا ہو جو بعد میں آنے والا ہے. پھر قول حق یہ ہوا کی زمین جو ہے تو یہ کدھر لوٹ رہی ہے ماورا ہو کی طرف, وہاں لیکن وہ ماورا جو ہے تو برق ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. ماورا ہو اگر تو لوگ ہمیں لیکن مستعد کا کیا ہے قرآن پاک کیا ہے وہ اب یہ ان کا دعویٰ کیا تھا نومن بما انزل علی اللہ, اس دعوے کا رد ہو گیا کہ جب تمہاری تورات کا مصدق یہ ہے تو پھر مصدق کا انکار مصدق کا انکار بن جاتا ہے, تو پھر تم اپنے دعوے کا گویا رد کر رہے ہو نومن بما انزل علی اللہ, پھر وہ بھی غلط ہو کے رہ گیا کیونکہ اس کے مصدق کی جب تک بھی تمہاری طرف سے پائی گئی تھی. اور جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ, رات کے ساتھ ساتھ انجیل پر بھی, ابراہیم علیہ السلام کے سر کی ضرور پر بھی, قرآن پر بھی کہ ہم ایمان لیں گے اس پر کہ جو نازل کیا گیا ہم پر, یعنی تورات پر, اور کفر کریں گے جو کہ مصیبہ ہے, یعنی یہ حال ہے اور ورا جو ہے اصل میں مقصد ہے, بنایا گیا اس کو ظرف اور مضاف کیا اور مضاف کیا ہے, کا جواب یہ ہو گیا کہ نومن اور یکفرون, ادھر نومن کا دعویٰ کیا گیا ہے پھر یکفرون کی بجائے نکفرون ہونا چاہیے تھا, بات دونوں کی جو ہو رہی ہے اس کا جواب دیا کہ یہ قالو جو ہے اس کی ضمیر سے حال بن گیا, تو قالو ہم یکفرون نہ ہم یکفرون, یہ مطلب ہو گیا تو قالو بھی غائب کی ضمیر ہو گئی, یکفرون بھی غائب کی ہو گئی, تو اس کا مطلب اس سے حال بن گیا. چلیے اور ہمارا اصل میں مقصد ہے بنایا گیا اس کو ظرف اور مضاف کیا جاتا ہے طرف فعل کی اور مراد لیا جاتا ہے اس سے وہ کہ جو چھپ جائے جو چھپ جائے اور وہ اس کا خلف ہے اور وہ اس کا کیا خلف ہے اور سر مضاف کیا جاتا ہے طرف مقبول کے مراد لیا جاتا ہے اس سے وہ کہ جس کو چھپایا جائے اور وہ اس کا ذہن خدا نہیں ہے اگلا آگے آ کے چھپایا جس کو کسی وجہ سے اس کو شمار کیا گیا اس ذات سے اور وہ حق ہے والے پر بھی ہو گیا اور چھپائے جانے والے پر بھی اطلاق ہو گیا اس کا تجربہ والحق اور وہی حق ہے. ضمیر جو ہے ضمیر جو مرادی ہے وہ ضمیر غائب کا مرجع کیا ہے ماورا کی طرح قرآن ہو گیا اور مراد سے قرآن ہے, یہ انکار کرتے ہیں ماورا کا اور ماورا کیا ہے قرآن اور وہ حق ہے, ایک حق کا ہے تو حق کا انکار کرنا دیکھ نہیں دیتا, دوسرا مصدق کرنے والا ماں ان کو صحیح کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے, مصدق حال ہے تو حال منتقلہ بھی ہوتا ہے واقعہ بھی ہوتا ہے, تو بتلایا کہ یہ منتقلہ نہیں کہ کبھی ورق ہو کبھی ورق نہ رہے بلکہ حال واقعہ ہو گیا, جتنا شاید اللہ سے قائم ہم بالکل حال ہے تو واقعہ ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی شہادت شہادت کے حق ہے, اسی طرح قرآن کی بھی تصدیق ہمیشہ کے لیے ثابت ہے. دل یہ حال موقعہ ہے متضمن ہے ان کے مقابلے سے رد کے لیے, رد کے لیے انہوں نے جب کفر کیا تھا جب کفر کیا تھا اس پہ جو موافق تھا قرآن کی کفر کیا تو رات تھا مصدق کا انکار خود مصدق کا انکار بن گیا تو قرآن کا انکار اور رات کا انکار بن جائے گا. کل فلموں تک سلون انبیاء اللہ من قبل ان کن تم مومنی, فرما دیجئے کہ تم اگر تورات کی تصدیق کرتے تو وہ پھر کیا تورات میں لکھا ہوا ہے انبیاء کو قتل کرو, وہاں تو انبیاء کے قتل کو شد حرام ٹھہرایا گیا ہے, تو تم پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو, تو پتہ چلا کہ تورات پر ایمان کے دعوے میں وہ جھوٹے ہیں کیونکہ تورات اس چیز کو جائز نہیں رکھتی جس کے وہ منتقب ہو رہے ہیں. اب اس پہ اشکال کیا ہوا کہ جو مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو جو اس وقت موجود تھے یہودی من قرآن من النذیر, وہ تو قاتل نہیں تھے, قتل تو پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام صدیوں پہلے کی بات ہے, اس کا جواب دیا لینو پھر وہ آبا ہے بھائی نوراد نئی ان کے آبا کا فعل ہے, ابھی اس پہ راضی ہے تو پھر پھر یہ راضی ہے تو گویا یہ آپ قاتل بن گیا اس کے پھر آپ فرما دیجئے کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو, یہ اعتراض ہے ان پر ان کے قتل کرنے میں کوئی تعویل ہوگی تو پیچھے گزری ہے, کہنا تو کیا چاہیے تھا لے میں قتل تم, لیکن ماضی کو مظاہرے سے تعویل کیوں کر دیا گیا ہے کہ وہ اتنا بھیانک فعل ہے کہ وہ ہر وقت مستعد رہتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں ہے, صرف یہ اعتراض ہے ان پر ساتھ ان کے قتل کرنے اسلام کے باوجود ایمان کا دعویٰ کرنے کے تورات پر حالانکہ تورات دیتی اس کو. اب اس سوال کے قتل دوسرے کرتے رہے کیا وہ اجداد یہ تو نہیں قتل کرتے رہے تھے ان کی طرف نسبت کیوں اس کا جواب اور جس نے اسناد کیا اس کا ان کی طرف کیا مطلب اب بھی وہ انبیاء کے قتل کرنے کے در پہ ہیں, یہودیہ نے سرکار کو زہر دیا اور یہ بھی سازش ہے سرکار کی شہادت کی کرتے رہتے تھے, اس لیے اب بھی چونکہ اسی خصلت عادت پر ہے تو اس لیے خطاب کشی کا جب استعمال کر دیا گیا اور قرآن بیان کرتے ہیں انبیاء اللہ, اصل تو یہ ہے لیکن ایک رات نافے کی انبیاء اللہ انبیاء کے ساتھ یہ بھی ہے پورے قرآن کے اندر انہوں نے انبیاء کے ساتھ پڑھایا. تو لابا آ اصل معبود اللہ ہے نا, لابا آ تو اس کو اپنے حال پہ اصل پہ برقرار رکھا تو بھی, لیکن یہ باقبل چکے کسرہ ہو گیا ہے تو پھر اسے یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے. تو باقی حضرات میں ہیں تو وہ یہ کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھتے ہیں, تو انہوں نے پھر اصلی کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کہا. اکیلے اکیلے انبیاء اللہ جانے کے محبوب پورے قرآن میں محبوب طور پر پڑھایا. ملک ابزا کو موسا بالبینات, البتہ تحقیق لے آئے موسا کریم علیہ السلام تمہارے پاس بالبینات کو, اور سمت تخت متعلا باوجود اس کے تم نے پچھلے وقت محبوب بنا لیا ان کے پاس حالیا کہ تم ظالم ہو. موسیٰ کلیم علیہ السلام تسلیم ان کے پاس جو بینات لے کے آئے وہ اس آیات بینات نو آیات بینات میں تو وہ قرآن پاک میں کہی ہے. عصا ہو گیا جیسے پیدا ہو گیا, پھر بکڑی آئی جو میں پیدا ہوں, لڑکے پیدا ہوں, خون کی برسات ہوئی ان پر, اسی طرح پتھر پہ آر ڈنڈا مار کے پانی پیدا کرتے ہیں, ڈنڈا سمندر میں دریا میں پھینکا خشک رستے جائیں وہ پیدا ہو گئے, دفاع دفاع کر کے مزدور آڑ کور اٹھا کے ان کے سروں پہ لایا گیا. یہ نو فوجی موسیٰ علیہ السلام اسلام کی طرف سے ظاہر ہوئے ان کے سامنے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام دور پہ گئے تو انہوں نے پچھڑے کو اپنا بابوس گیا تمہیں بنا لیا, اپنا پیغمبر کے لا الہ الا اللہ کہلانے پر کوئی اعتبار رہا, تو اتنے عظیم معجزات دکھلانے پر کوئی اعتبار اعتبار ان کا جیسے بنایا گیا. بے قسموں سے تم تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو جبکہ حال تمہارا یہ ہے, تورات والے کے ساتھ بھی اور تورات کی تعلیمات سے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ تم نے حال کیا ہے. دوسرے کو فلاں بیل ہے جس کی زیادہ حماقت بیان کرنی ہو تو اسے بیل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, پھر یہ معبود بھی بنا رہے ہیں تو اس کو جو حبابت کے اندر درد مقصد ہے اس کو بنا رہے ہیں. من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کی بغیر وفات جو ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے, حالانکہ پور پہ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود جو ہے تو وہ بنایا تھا. تو بات یہ کہ معروف مانا یہی بنتا ہے کہ ان کے چلے جانے مثال آ جانے کے بعد, حالانکہ ان کی زندگی کے اندر ہوا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ مراد یہاں بادہ بجیے مقابل بھی یہ نات یہ ہے مذاق سے ہے وہ معذر ہے بعد ہی یعنی بادہ مجیے ہی یا بادہ زیادہ نصور یہ مراد ہے. حکومت کے جب فرق گئے قلعہ کشی کے لیے تورات وصول کرنے کے لیے تو تم نے جب یہ پچھلے کی پوجا پاٹھ جب وصول کر لی تم ظالم ہو اور حال یہ ہے کہ تم ظلم کرنے والے ہو. یہ جملہ اس لیے حال بن گیا. کیا مطلب پچھلے کو معبود بنانا یہ کیا ہے؟ ظلم والی حالت کی کیسے اس کی عبادت کی, حالانکہ عبادت حق باری تعالیٰ کا تھا تو کسی کا دوسرے کو دے دینا تو یہ ظلم ہے. اس لحاظ سے ہم تم ظالموں نے کہا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات دیکھنے کے بعد اللہ کی ذات پر وحدانیت پر ایمان لانا لازم تھا, پھر اس فرض کو ترک کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہو, اپنے آپ کو اللہ کے کار غضب کا حقدار بنا رہے ہو. ایک صورت یہ ہو گئی جملہ حالیہ بن جائے, دوسرا کیا ہے کہ جملہ متضاد ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ تم قوم ہی ایسی ہو کہ تمہاری عادت ہی ظلم کرنا ہے اور حد سے تجاوزات وغیرہ کرنا ہے. اسی طرح نو میں نو بما انزل الینا جو انہوں نے کہا تھا اس کا امتال جو ہے تو وہ بھی یہاں مقصود ہو گیا کہ کیا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اشرے کی پوجا پاٹھ جائز سے ہی ہے تو وہ تم نے کیوں کی؟ اس دعوے میں تم جھوٹے ہو. اسی طرح یہ بھی رد کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگر انکار کریں تو یہ نہیں کہ اہل کتاب ہے تو وہ کوئی اپنے معرفت کی بنا پر یہ انکار کر رہے ہیں, بلکہ پرانی عادتیں ہی ان کی یہی ہیں جن کو پیغمبر مانتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, تو پھر یہاں ان کا سلوک کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے نا, اس سے تعجب کیا جائے. چل اور البتہ تحقیق لیا ہے تمہارے پاس مجھ سے اپنا بینات کو, یعنی کیا گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پھر بنایا تم نے بچڑے کو یا ان کے جانے کے طور کی طرف جانے کے تم ظلم کرنے والے ہو. وَنْتُمْ ظَالِمُونَ, یہ حال ہے اس معنی کے اندر کہ تم نے بنایا بچڑے کو معبود بنانے کے تم ظلم کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ کی پچھلے کی عبادت کی وجہ سے اللہ کا حق بچڑے کو دے رہے ہو یا خلل یا ظلم کرنے والے ہو, کس لحاظ سے خلل جو ہے وہ آیات کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر وحدانیت پر ایمان لایا جائے, موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا جائے, تو تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو. یہ جملہ یہ راستے آج شروع ہوئی نا, اس کو پھر یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرورت کے انکار کرنے کا جو سبب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہاں کمزوری نہیں جس پر آپ انکار کر رہے ہیں, بلکہ پرانی عادتیں ہی ان کی یہی ہیں جن کی ضرورت کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور جن کی کتاب کے ماننے کا. تو وہاں حشر انہوں نے یہ کیا, تو یہاں نئی بات تو نہ ہوئی, صرف آیت کا چلانا بھی حاصل کرنے کے لیے ہے ان کے قول کو, اور لوگوں بما انزل علی تنبیہ کے ساتھ اس کے کون کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ہے جو ان کا اصلاف کا طریقہ تھا, اصلاف کا طریقہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے, نہ کہ قصہ کے جو تکرار کے لیے. یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں نا کہ پیچھے بھی یہ تحسم الاجلاء والی چوٹ جان پہ کی گئی تو یہاں پر وہی کی گئی ہے, یہ تکرار والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. اس کا جواب دیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی کارروائی تھی اس کا بیان تھا, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے اس کا بیان ہے. اس لیے یہ بعض تکرار نہ ہوا بلکہ مقاصد جو ہے جدا گانا ہو گیا یہاں پر. میں دخل گا جی سال کا کم ورفان آتا ہوں کا تم خوب خود ہوا پہلا تم بکور چند رسم ہو سالو سمے نارا پھیلا تو یاد کر سو کہ گزر کیا ہم نے تم سے آج لیا اور تور کو تمہارے اوپر اٹھایا, اپنا حال ہم یہ آرڈر دے رہے تھے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور سنو, قبولیت والے کام جو ہیں ان کے ساتھ. تو کیا کہا انہوں نے, سویلا و سیلا ہم نے سنا اور ہم نافرما مداری کرتے ہیں, مشرقی کی قلوب العدل اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جائے تو وہ پلا دی گئی تھی, شرائط کر چکی تھی بے کفر ہم کفر کی وجہ سے. یہاں بھی وہی سوال جواب تھا کہ یہ پہلے گزر چکا ہے تو دوبارہ پھر اس کو یہاں ذکر کرنا یہ تکرار مال بن گیا, اس کا جواب بھی آ گیا کہ مطلب ہے عادت بیان کرنا مقصود ہے. پیچھے بھی یہی تھا طریقہ سلاف کا, ان کا بھی کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, وہاں بھی کوئی منشا نہیں تھا اس انکار کا, یہاں بھی کوئی منشا نہیں ہے, اپنی عادت سے یہ مجبور لوگ ہیں. اور ایسے ہی بابا جو اس کا حل تم الجلا کہا جا رہا ہے, اسی طرح یہ ایک بعد والا جو ہے یہ بھی تکرار قصہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی عادت بیان کرنا مقصود ہے. یہ اسلاف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اصل اور یاد کر تم اس وقت لیا ہم نے لیا تم سے ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو اور ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ پکڑو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تم کو دیا ساتھ قوت کی اور سنو تم سنو یعنی ہم نے کہا ان کو پکڑو تم وہ کہ جو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے تورات میں. تو جو بات ہے نا بغیر قرآن کو بھی شامل ہو سکتا تھا, اس لیے بتلایا کہ یہاں کوئی تورات والی بات ہے وہ کی جا رہی ہے. حکومتن سے مراد کیا ہوا کہ جس دن سچ مچ کالا مالا مراد ہو گیا, وچ مئو سن تو رہے جسے پہلے پھر یہ تحصیل حاصل بن جائے گی نا. سننے والے کو کہا جائے سن, اس کا جواب دیا کہ سن کے خلاف ورزی کرنا تو یہ سننا نہ ہوگا نا, جب سننا وہ ہے جس میں اطاعت کی جائے. اس لیے مراد کیا ہوا یہاں پر سنو, اطاعت والا سنا. لیکن انہوں نے کیا کہا, سنے نہ کہو تمہارا سنا لیکن اچھا ہے نہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی کی ہم نے. اس لیے دوسری شروع میں بولتے جن خوشحال کیا ہوتا ہے کسی چیز کی رگ رگ میں دوسری کا اثر اٹھ جائے, اثر میں پایا جائے, اس میں کپڑا رنگا جاتا ہے, ہر ہر تال جائے تو رنگ اس طرح شرائط کر جاتی ہے. اسی طرح ان کے دل کے بھی ہر اس کے گوشے میں پچھڑے کی محبت جائے تو شرائط کیے ہوئے اس کی خوشبو کی گرو میں اجلا. تو پچھڑا جو ہے وہ تو ان کے دلوں میں نہیں داخل ہو سکتا تھا نا, میں نہیں آ سکتا تھا. پھر آگے گزر کے ملکوں سے دل تک کیسے پہنچے گا, پھر یہ اس نبو کی گرو میں اجل کیوں کہا گیا. جواب کیا دیا, مراد حب الاجل جو ہے یہ ہے, لیکن مبالغہ مقصود ہو گیا نا کہ گویا سارا رشتہ جو ہے تو وہ ان کے اندر گویا داخل ہو چکا تھا. یہ فرق ہے شرف میں ہی, جس طرح پیارا سمسی لیا گویا ہو گیا کہ ایک کپڑا ہے اس کو رنگریز ڈالتا ہے پٹکے وغیرہ کے اندر رنگ کے لیے, تو ہر تار میں وہ رنگ شرائط کر جاتی ہے. اسی طرح محبت پچھلے دن کے بھی ہر ریگولیشن کے اندر شرائط ہے وہ کر گئی ہے. پھر ذکر اس کا ہو گیا اشراق شب عید جو ہے اس کا, اور مراد اس سے محبت والا شرائط کرنا یہ مراد ہو گیا. ذکر مشبہ بھی مراد شبہ یہ ہو گیا. یہ عجل جو ہے تو یہاں کرینہ بن گیا کہ اشراق یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. یہ اختیار طبیعہ بن جائے گا نا, اصل مستقبل ہو جو ہے محبت عجل کی اور اشراق اس میں ہو گیا, تو اشراق سے اشرب حاصل کر لیا گیا کہ یہ طبیعہ بن گیا. اور ذکر مشبہ بھی مراد مشبہ والی صورت ہو گئی, یہ تصریح طبیعہ جو ہے وہ بن جائے گا. پھر قلوب ہم یہ ظرف جو ہے وہ کیوں ذکر کی گئی ہے, بیان ان کے مقام الاشراف کی وہ شرائط ہے وہ کہاں پائی گئی ہے. فکر و ذہن ان کے دل جائیں ان میں, کیونکہ پیٹ میں بھی تو ایک چیز پہنچ جاتی ہے نا آزاد جو ہے, تو ان کے اندر خون میں بھی شرائط ہے وہ ہو جاتی ہے. تو بتلایا اصل کل میں ان کے دل میں یہ چڑے کی محبت جو ہے وہ یوں گھر کر چکی تھی کہ وہ سارا بچلا ہی اندر داخل ہو چکا ہے. یا دوسرا جواب یہ اشراق یا محبت ہے, محبت ہوتی دل میں ہے پھر بھی قلوب میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جواب کیا ہے, تاکید کے طور پر جس نے انم آیا قلوب نفی بطور ہے, کھایا پیٹ میں ہی جاتا ہے نہ کوئی پنڈلیوں میں یا کلائیوں میں کھایا جاتا ہے نہ آنکھوں کانوں میں کھایا جاتا ہے. یہاں تاکید کے لیے ذکر ہو گیا, اسی طرح فی قلوب کا ذکر جائے وہ بھی تاکید کے لیے ہو گیا. اور پلایا گیا ان کے دلوں میں بچنے کی مراد نہیں بلکہ اس کی محبت یا اس کی تصویر جو ہے, صورت تو پھر دماغ میں آتی ہے نا, اس لیے پھر اس کا تداخل وہ بھی صحیح ہو گیا. پیارا کے اندر شرائط کر جائے تو یہ بھی ان کا بہت زیادہ شوق اور محبت ان کے ساتھ پائی گئی تھی, جیسے کہ جیسا کہ داخل ہو جاتا ہے رنگ کپڑے میں اور شراب جو ہے وہ گہرائیوں میں اثر انداز ہو جاتا ہے. پیاس کی شدت ہو تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں, پانی مل جائے تو سارے اعضاء جو ہیں تو ان کو سکون ہو جاتا ہے. شراب والی جگہ کہاں وہ داخل ہوئی, جس طرح کے نوایا کرونا بھی جب محبت پچھلے کی مناسب محبت جل نہیں ہوتی ہے, ٹانگوں ہاتھوں میں جل نہیں ہوتی ہے, پھر فی کلوبن کہنے کا کیا مطلب, اس کا جواب کیا دیا؟ تاکید کے طور پر ذکر کیا اس نے بطور تاکید ہے جو کفر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے. تو کفر کو سلب پچھلے کی محبت کا بنایا گیا ہے, حالانکہ پچھلے کی محبت اور پوجا پاٹھ وہ سلب کفر کا ہے. یہاں محبت پچھلے کی اور پوجا پاٹھ وہ مسبب اور کفر کو سبب بنایا جا رہا ہے, اس کا کیا مطلب؟ نہیں سمجھنا چاہیے تھا نا, جواب اس کا دیتے ہیں نظابی رحم. یہ مجسمہ تھے یا علوی تھے اور انہوں نے اس طرح کا کوئی عجیب ترین جسم پہلے نہیں دیکھا تھا, تو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ اللہ اسی طرح پر ہے, لہٰذا یہ اللہ ہی ہے. مجسمہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کے قائل ہیں یا اس کے قائل ہیں, اللہ دوسری چیزوں میں حلول کر جاتا ہے. اس طرح روح ہمارے بدن میں حلول کیے ہوئے ہے, یہ حلول جوہر کا ہو گیا ہمارے بدن کے اندر, یا رنگ جو ہے تو وہ حلول جسم میں کرتی ہے کپڑے میں, تو یہ عرض کا حلول جوہر کے اندر پایا گیا. بسباب ان کے کفر کے, اور وہ یہ کہ بے شک انہوں نے کوئی جسم عجیب تر رشتے وہ قادر ہو گئی, خوشی ہو گئی ان کے دلوں میں, ان کے دلوں میں وہ کہ سوال بنایا ان کے لیے سامنے چیز کو کڑا تھا, تصویر گڑنا ہو گیا سامنے کو جو کچھ ان کے لیے کڑا تھا. یہ تمہارا خدا ہے, روسا کا خدا ہے, یہ سامنے کا قول ان کے دلوں میں شرائط کر گیا تھا. کل بے سوال عامروں کو میری ایمانوں کو میں ان کو نہیں فرما دیجیے, بری چیز ہے وہ جس کے ساتھ تمہارا ایمان حکم دیتا ہے, اگر ہو تم مومن کو تو بے سوال عامروں کو میری ایمانوں کو ایمان کا کوئی متعلق بھی دونا چاہیے نا, ایمان بلا مراد ہے یا ایمان بل موسا مراد ہے یا ایمان بستورات کیا مراد ہے؟ بتلایا ایمان بستورات, کیونکہ نو میں نے معاون دلا علیہ اللہ, انہوں نے کہا نا کہ جو ہم نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس دعوے کے لحاظ سے کہا گیا کہ پھر وہ ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے کس کا؟ کہ قرآن کا انکار کر دو, نبی آخر زمان کا انکار کر دو, پھر بری چیز ہے وہ جس کے ساتھ تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے. پھر وہ بھی تو بتلانا چاہیے تھا نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بری ہے. ایسا نظر و زید برا بندہ ہے کون, یعنی زید یہاں بھی پھر مخصوص بھی ضم ذکر کرنا چاہیے تھا نا, اس کا جواب دیتے ہیں. چونکہ ماقبل کے کرینے سے اس کا پتہ چل چکا ہے, اس لیے اس کو حضرت کر دیا گیا ہے. حاضر حمل یہ قرآن اور نبی پاک کی ذات پاک یا باقی جو کہ ان کا انکار یا اس کے علاوہ جو باقی بری باتیں تھیں ان میں ان کا اشارہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے انہیں الزام دینے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ادھر ایمان کی تورات کے دعوے دار ہو, ادھر یہ برے حرکات تمہارے اندر پائے گئے ہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ایمان بھی تورات میں یہ حکم دے رہا ہے, حالانکہ یہ بات باطل ہے. ان کو تم مومن نہیں, اگر ہو تم مومن تو پھر تمہارا ایمان تمہیں یہ کہے تو بہت بڑا ہی برا ہو گیا یہ ایمان کا حکم دینا جائے. یا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مومن ہوتے تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتے, لہٰذا جب یہ حرکتیں کر رہے ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ تم مومن نہیں ہو. ان کو تم مومنین کی جزا جو ہے تو وہ مقدر ہو گئی, اور اس کی نفی سے ایمان کی نفی جایا کرنا تو وہ مقصود ہو گیا. مطلب مطلب کیا ہوگا کہ اگر تم مومن ہوتے پھر بے سوایا ملکوں میں ایمان ہوتا ہم جو ایمان ہے ہمیں حکم دیا وہ برا ہے. ملازمے پر دلیل کی وہ کیا ہوگی کیونکہ مومن جائے تو وہ وہی کرے گا جو ایمان کا تقاضا ہے. پھر گویا جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, اس لیے کہ پوجا پاٹ ہو گئی یا آخر زمان کا نمبر کا انکار ہو گیا, یہ باقی شیطانیاں جو کرتے ہو. حالانکہ یہ چیزیں جو ہے ایمان کے ساتھ حکم دے نہیں سکتا, تو مطلب کیا ہوا پھر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. تو تعلی کی نفی سے مقدم کی نفی جو ہے وہ ثابت کر دی گئی ہے صورت. آپ فرما دیجئے کہ بری چیز ہے وہ بری چیز ہے وہ عمر جس کے ساتھ حکم دیتا ہے ایمان کس چیز کے ساتھ ہے بے سا کا یہ فائل ہو گیا ما یا مرکم اور مخصوص نظم بھی دونا چاہیے تھا تو وہ کیا ہے مخصوص نظم معروف ہے جیسا کہ یا وہ شامل ہے اس کو اور اس کے مطیبہ کو ان کے قبائل قرآن کے انکار نبی پاک کے دمبر کے انکار ان کے قبائل جیسے کہ ان کو سمار کیا گیا یا سے سلاسہ میں کہ ہم نے الزام دیا یہ ان سے الزام دیتے ہوئے کہا گیا ہے ان کو تو مومن اگر تم مومن ہو تو پھر یہ بری چیزیں ہیں جن کا تمہیں ایمان حکم دے رہا ہے. یہ ان کو تو مومن تقریر ہوگی کس کی قضا کی ایمان کے دعوے ہے قضا کی ان کے دعوی ایمان میں اعتراض کرنا مقصود ہو گیا نا. ایمان تو ایسی چیزوں کا حکم دیتا کوئی نہیں ہے, پھر تمہارا ایمان بڑا ہی برا ایمان ہے جس طرح کی چیزوں کا حکم دے رہا ہے. اور تقدیر عبادت صورت میں کیا بنے گی اگر تم مومن ہو ساتھ اس کے تو ایمان کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہو گیا وہ جدا مقدم یہ شرط واقعہ والی صورت ہے وہ بن جائے گی. دوسری تعویل کیا کرتے ہیں ان کو تو مومن یہ شرط ہے جدا معذوف ہے بے سوا یا مرکم بے ایمان حکم بے ہا یہ ہو جائے گا اور رفع تعلی سے رفع مقدم ثابت کیا جا رہا ہے. یا اگر تم مومن ہو بری ہے وہ چیز کے جس کے ساتھ حکم دیتا تمہارا ایمان لانو اس پر تمہارا ایمان لائق ہے کہ نہ وہ جو ہے نہ وہ نہ فرمانی کرے نہیں رفع تعلی میں رفع مقدم جاتی ہے ثابت کر دیا گیا ہے.